ว่าไงส่งกันบ้านไหมแล้วว่าไงทำอยู่ไหมยังทำอยู่ไหมอยู่อ่ะรู้ทันมั่งไหมว่าทำเออดีนะอย่างนั้นน่ะดีไปรู้ทันไหมของสมพงษ์ตอนนี้กำลังของสมาธิมันน้อยไปสังเกตไหมจิตมันหลุดออกข้างนอกไปอยู่ที่ขอบไม่ตั้งมั่นขาดความตั้งมั่นต้องไปทำให้มันตั้งมั่นรู้สึกตัวให้มันชัดขึ้นหน่อยดูออกไหมยังไปอยู่ขอบนอก ยังคือช่วงเวลาช่วงปกติก็จะรู้ว่ามันแค่ขอบ มันไม่เข้าถึงฐานมันคืออย่างนี้จิตเนี่ยมันฉลาดคือแต่เดิมเราเฝ้ารู้อยู่เห็นความเกิดดับเห็นอะไรอยู่ภายในใจความเห็นในช่วงมันทิ้งมันเห็นแล้วมันปล่อยแล้วใจมันโล่งขึ้นมานี่พอใจเราโล่งขึ้นมาแล้วเนี่ยเราไปจําได้พออีกวันหนึ่งตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยมันรีบเข้าไปช่องนี้เลยตอนเช้าสังเกตเลยพอเช้าพอตื่นขึ้นสักพักพอเริ่มคิดถึงการปฏิบัติเนี่ยจิตจะเคลื่อนออกไปเคลื่อนเข้าไปหาความว่างๆ ก็ เ ห็น แม่ ตาก็ครั้งที่แล้วมันก็ติดจิตมันสร้างรู้แบบประกอบ ก็เส้นทางนี้นะตลอดสายเลยกับดักทั้งนั้นเลยนี่เรามีสองสิ่งที่ประคับประคองตัวเรานะอันหนึ่งคือกัลยาณมิตรครูบาอาจารย์อันหนึ่งคือโยนิโสมนสิการเฝ้าสังเกตนะอย่างสมพงษ์เนี่ยไม่มีปัญหาสมพงษ์เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติแล้วเริ่มรู้สึกใจมันเฉยๆมันเบาๆก็จริงแต่มันเฉยๆมันชักจะเฉยๆไม่เห็นใจรักไม่เห็นอะไรละนะเริ่มสังเกตเห็นอาการผิดปกติแล้วสมัยก่อนหลวงพ่ออยู่ไกลครูบาอาจารย์เนี่ยใช้โยนิโสมนสิการเนี่ยสังเกตมากจิตใจมันจะพลิกแปลงไปยังไงคอยตามรู้ตามเห็นในที่สุดโอ้จับเล่ห์เหลี่ยมมันได้เยอะแยะยิ่งเราไม่ได้อาศัยครูบาอาจารย์นะอย่าสังเกตของเราให้มากมากนะต่อไปยิ่งเข้าใจได้เยอะครูบาอาจารย์บางองค์เลยไม่ยอมช่วยทำกันบ้านเลยเขาบอกอย่างสมพงษ์มาถามครูบาอาจารย์โอ้ทำต่อไปเดี๋ยวก็รู้เองทำต่อไปเดี๋ยวก็รู้เองบางทีไอ้เดี๋ยวเนี่ยนะมันหลายปีแล้วบางคนเดี๋ยวเป็นชาติเลยพอหลอกไปเบาอย่างนี้นะสบายแล้วรู้สึกเหมือนไม่มีกิเลสใช่ไหมกิเลสน้อยแต่สังเกตให้ดีจิตไม่ได้อยู่ที่ฐานมันจิตเคลื่อนออกไปอยู่ที่ขอบดูออกใช่ไหมว่ามันไปอยู่ที่ขอบตรงนี้มันลอยลอยเบลอเบลอไปนะเพราะว่าจิตเนี้ยมันฉลาดมากมันจําได้มันจําได้ว่าเคยปฏิบัติมาแล้วจิตปล่อยวางปั๊บเข้าช่องนี้อาการที่จิตปล่อยแล้วมันเบามันโล่งขึ้นมาเนี้ยพอจําได้แทนที่จะเดินมาตามลําดับมันเล่นตรงนี้เลยเช้าขึ้นมาก็ไหลเข้าช่องนี้เลยหลวงพ่อบวชปีแรกยังเป็นเลยนะจิตพอมันเห็นธรรมะวางวับลงไปวางวับลงไปโล่งหมดเลยปล่อยทิ้งหมดเลยปล่อยทิ้งไปสักอาทิตย์หนึ่งมันหลังมันแทนที่มันจะรู้รูปรู้นามแล้วมันปล่อยไม่อะมันปล่อยเลยพอเช้าขึ้นก็ปล่อยเช้าขึ้นก็ปล่อยต้องรู้กายรู้ใจนะทิ้งไม่ได้สนามรบของเราแต่จะรู้กายรู้ใจต้องรู้สึกตัวนะส่วนมากพวกเรารู้กายรู้ใจโดยไม่รู้สึกตัวตรงนี้ที่พลาดเวลาเราเข้าสำนักทั้งหลายเขาจะเน้นให้รู้กายรู้ใจแล้วแต่สำนักมาสำนักให้รู้อิริยาบถ4มาสำนักรู้ลมหายใจมาสำนักให้ดูเข้าไปที่จิตเลยอะไรเงี้ยแต่ละสำนักจะสอนต่างๆในรูปแบบของมันแก่นสารสาระจริงๆความรู้สึกตัวต้องมีขาดความรู้สึกตัวคือขาดการปฏิบัติแล้วพลาดแล้วเราจะหลงเพ่งกายเพ่งใจจะไปหลงเพ่งเห็นไหมโยเพ่งแล้ว ม่เพ่งกายก็เพ่งใจนี่หน้าที่เราต้องรู้ทันความปรุงแต่งสังเกตไหมว่าจิตเราทํางานตลอดเวลาการทํางานของมันนั่นแหละความปรุงแต่งละถ้ารู้ทันมันก็ไม่หลงทํางานเรียกไม่ถูกความปรุงแต่งครอบงำจิตใจการทํางานก็มีอยู่ตามปกตินั่นแหละแต่จิตไม่หลงเช่นจิตไปดูก็ไม่หลงดูจิตไปฟังไม่หลงฟังจิตไปคิดไม่หลงคิดเห็นไหมมันเริ่มดีขึ้นแล้วดูออกไหม มันหลอกเราง่ายๆมันเราทำให้เราเคยชินคล้ายๆเราขับรถจนชินอ่ะผมพงนึกภาพบอกไหมขับรถหัดวันแรกๆใช่ไหมดูซ้ายดูขวาใช่ไหมจะกลับบ้านไปทางไหนจะทำงานไปที่ทํางานไปทางไหนอะไรเนี่ยคอยดูคอยระวังเราขับรถชํานาญเราไม่รู้เลยกลับมาถึงบ้านได้ยังไงมันชํานาญพอมันชํานาญมันปล่อยทิ้งเลยโอ้ใจโล่งมันโล่งมันหลอกจิตเนี่ยเวลาเราดําเนินจิตเนี่ยมีจุดที่เป็นจุดอ่อนอยู่สองตัวการรู้ที่ถูกนะรู้ผิดไม่นับอะรู้ผิดเนี่ยเยอะแยะเลยอันหนึ่งก็คืออยู่ๆเราก็ไปรู้ช่องว่างครับอีกอันหนึ่งเราอยู่ๆเราก็ไปรู้ความไม่มีอะไรครับอยู่ๆไปรู้ความไม่มีอะไรครับไปนั่งดูความไม่มีอะไรเลยก็ปฏิบัติอยู่นะสบายไม่สบายเบาๆรู้ตัวทำจริงหลงแล้วจิตพลิกไปเป็นสมถะคือรู้ทันจิตใจของเราว่าตอนนี้ไปดูไอ้ความไม่มีอะไรต่างหากก็มีการทํางานหรือเห็นว่าจิตใจเริ่มขี้เกียจสังเกตไหมมันเริ่มขี้เกียจมันถึงน้อมเข้าไปหาความไม่มีอะไรถ้ามันขี้เกียจนั่งไงรู้สึกสิทธิ์สำนักเดียวกันนะเนี่ย ใช่คร ับ ดีขึ้นเยอะแล้วนะรู้สึกตัวรู้สึกตัวได้เยอะขึ้นเยอะแล้วฟุ้งซ่านไม่เป็นไรฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านหลวงพ่อพุธเคยสอนบ่อยๆบอกว่าบางคนกลัวความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านเนี้ยถ้าเรามีสติอยู่มันเป็นปัญญานะใจเฉยเฉยเฉยไปเรื่อยนะไม่มีปัญญาอะไรเฉยนี่เราฟุ้งซ่านเนี่ยเราก็เห็นทุกข์ฟุ้งซ่านมันทุกข์เรารู้ไปแต่ถ้ามันฟุ้งมากไม่ไหวก็ทําความสงบไม่มีไม่รู้ใครไปแต่งคําสอนของหลวงปู่ดูลย์น่ะหลวงปู่ไม่ได้สอนตั้งแต่ไปแต่งขึ้นมาเองนะอย่างบอกว่าถ้าจิตฟุ้งซ่านอย่าไปปฏิบัติหลวงปู่ไม่เคยสอนนะมันเพี้ยนเลยสอนอย่างนั้นน่ะฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านสิพระพุทธเจ้าสอนเนี่ยในสติปัฏฐานน่ะจิตตานุปัสสนาจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านจิตสงบรู้ว่าสงบไม่ใช่จิตฟุ้งซ่านไม่ปฏิบัติไม่รู้ใครเป็นแต่งให้เลิกปฏิบัติเรื่องหลวงปู่ไม่เคยสอนเลยง่ายคุณสุรวัตรเอาแม่มาแบบ แล ้วเอามามานั่งข้างหน้ า เอาเสื่อมานั่งดิเอาเสื่อมาตั้งนี่เป็นอะไรกันสุวัตนะสนใจดีนานๆจะมีคนมาถามนะรู้ตัวเป็นไงส่วนมากจะมาถามว่าจะทำสมาธิยังไง รู้จักใจลอยไหมเคยเหม่อไหมนั่งเหม่อรู้จักไหมเหม่อนั่นแหละไม่รู้สึกตัวอยากรู้สึกตัวก็ถ้าอยากรู้สึกตัวก็เมื่อกี้สังเกตไหมพอโยมก็พูดนะเราหันไปดูเขาเราลืมตัวเราเองรู้สึกไหมเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเผลอไปคือเราไม่สามารถทำความรู้สึกตัวขึ้นมาได้นะอย่าไปสร้างมันขึ้นมาจะมาเรียนเรื่องความรู้สึกตัวมีเวลากี่นาทีอ่ะอ๋อนะแล้วเดี๋ยวจะไปเที่ยวเลยป่ะจะไปเที่ยวเลยหรือเปล่าเนี่ยนะมันตั้งเงื่อนไขซึ่งทํายากใช่ไหมรู้สึกตัวนี้เรียนยากที่สุดเลยบางคนเรียนตั้ง5 ปียังไม่รู้สึกเลยนะ เอาโยทำไมต้องเดือดร้อนไม่ได้ว่าโยซะหน่อยวันก่อนพูดบอกบางคน5 ปีไม่รู้สึกเลยมีพี่คนหนึ่งรู้จักกันมา20 ปีแล้วแกบอก20 ปีก็ไม่รู้สึกค่ะบางคนฟังนิดเดียวก็รู้สึกเลยเด็กๆนะรู้สึกง่ายแต่รู้สึกแล้วขี้เกียจปฏิบัติสังเกตไหมว่าใจเราเนี้ยนะอย่างนั่งฟังหลวงพ่ออยู่เนี่ยใจเราหนีแวบแวบไปเรื่อยๆดูออกไหมเนี่ยมันหนีอีกแวบหนึ่งนะเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมหนีอีกแวบหนึ่งดูออกไหมเนี่ยเรียกว่ามันไม่รู้สึกตัวมันหนีไปแต่จะห้ามไม่ให้มันหนีไม่ได้นะจิตมันมีธรรมชาติที่จะเป็นอย่างนั้นแหละห้ามมันไม่ได้แต่ถ้าเรารู้สึกตัวได้จิตมันแอบไปทำอะไรเมื่อไหร่เรารู้ทันมันถ้าเราไม่รู้ทันมันนะมันชอบไปก่อเรื่องถ้าเรารู้ทันมันนะมันก็ทำอะไรเราไม่ได้เห็นไหมใจลอยแล้วรู้ไหมรู้จักใจลอยยังถ้ารู้จักใจลอยนะก็จะรู้จักว่ารู้สึกตัวเป็นไงเพราะมันเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันดูออกไหมว่ามันหนีแวบแวบแวบไปเรื่อยๆนะนี่อยากเรียนแบบ5 นาทีเห็นไหมหนีอีกแล้วดูออกไหมคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเราใช้รู้สึกเอาเราไม่ใช้คิดเอาไม่ใช้เพ่งเอาบางคนไปนั่งจ้องนะใช้ไม่ได้อีกอย่างหนึ่งไปนั่งคิดเอาว่าธรรมะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เราจะใช้รู้สึกเอารู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายรู้สึกถึงความมีอยู่ของจิตใจจิตใจหนีไปแล้วเราก็รู้ทันมันหนีไปตอนเนี้ยเมื่อกี้ตกใจรู้ไหมดูออกไหมนึกออกไหมตอนที่เด็กยื่นมือพรวดขึ้นมาเนี่ยเรารู้สึกตกใจรู้สึกไหมเนี่ยหัดสังเกตอย่างเงี้ยเรียกว่าปฏิบัติธรรมจิตใจเราเป็นยังไงเรารู้ลงไปเลยว่ามันเป็นอย่างนั้นเห็นไหมเผลออีกแวบหนึ่งแล้วดูออกไหมนะหัดรู้ลงไปอย่างนี้นะเดี๋ยวจะไปเที่ยวไหนมันอยู่ที่ไหน ไปทางบอกลอย ใจลอยละเห็นไหมเห็นแค่นี้พอเห็นมากนี่กลุ้มใจตายเลยให้คุณเฉลิมพงศ์ส่งกันบ้านไหมเพื่อนเข้าวัดด้วยกันไหมมีวาสนาแล้วเนาะได้เป็นคนนะมีวาสนาละแถมเป็นคนในยุคที่ยังมีศาสนาพุทธอีกวาสนาเยอะละอยากวาสนามากกว่าเก่าก็ต้องได้ประโยชน์จากศาสนาพุทธหน่อยศาสนาพุทธเนี่ยสอนเราง่ายๆนิดเดียวสอนเรื่องนิดเดียวเรื่องว่าทำยังไงเราจะมีชีวิตอย่างไม่ทุกข์มากนะนี่บางคนก็บอกว่าชีวิตฉันไม่เห็นมีความทุกข์อะไรเลยไม่ต้องปฏิบัติเดี๋ยวไม่ทุกข์ก่อนแล้วค่อยปฏิบัติเยอะเลยเวลามีความทุกข์แล้ววิ่งเข้าวัดกะมาปฏิบัติธรรมะให้หายทุกข์ตอนยังไม่ทุกข์ยังไม่ขอปฏิบัติอ่ะคล้ายๆเดี๋ยวตกน้ําก่อนแล้วจะหัดว่ายน้ําอ่ะใจลอยรู้ไหมรู้จักใจลอยไหมเนี่ยเราใจลอยบ่อยไหมใจลอยนั่นแหละเรียกว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะมันอยู่ที่สำนวนแปลสุรวัตรเขาใช้อะไรนั้นธรรมานุปัสสีใช่ไหมมันก็คือการตามรู้ธรรมที่ปรากฏเห็นไหมใจเราหนีไปอยู่ที่อื่นแล้วรู้ไหมใจมันหนีไปเที่ยวเนี่ยการปฏิบัติธรรมไม่มีอะไรมากอ่ะเราไม่ต้องไปนึกถึงว่าจะต้องทำอะไรที่ยากลำบากมากมายนะเช่นต้องนั่งโต้รุ่งต้องเดินโต้รุ่งอะไรเงี้ยนะไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะเราไม่ใช่พระเราคอยดูแค่ว่าเวลาเราใจลอยเราเหม่อเรารู้ทันไหมได้แค่นี้ก็ดีสมไปละใจของเราชอบหนีไปเที่ยวหนีตลอดวันไม่เคยอยู่กับตัวเราเท่าไหร่หรอกโยทำไรสังเกตไหมว่าใจเราเนี่ยเดี๋ยวก็หนีไปคิดแวบหนีแวบมันแวบๆเรื่อยๆดูออกไหม ถ้าเราดูไม่ทันเนี่ยนะมันจะแวบยาวไปเลยถึงตอนเย็นเลยก็ได้บางทีแวบไปเป็นวันเลยเรียกว่าเราขาดสติยาวแต่ถ้าเมื่อไรมันเริ่มแวบไปนิดเดียวเราก็รู้ทันนะเรียกว่าเรามีสติไหมมันหนีตลอดดูออกไหมแวบไปเรื่อยหนีละหรือพอจิตมันหนีไปแล้วเรารู้ทันว่ามันหนีไปเนี่ยเราจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาโดยธรรมชาติจิตใจของแต่ละคนเนี่ยจะนั่งฝันทั้งวันเลยเราตื่นแต่ตัวแต่ใจเราแอบฝันตลอดเวลาแต่คือนั่งใจลอยนั่งคิดนั่งทำอย่างงั้นทำนี้ไปเรื่อยๆตื่นแต่ตัวแต่ใจมันหลับทำยังไงจะให้ตื่นทั้งตัวทั้งใจใจมันหนีไปฝันตลอดเวลาหนีไปคิดนั่นแหละเมื่อกี้ทำอะไรทราบไหมว่ามีการกระทำบางอย่างทางใจเนี่ยทำอย่างเงี้ยเป็นการกระทำแบบหนึ่งนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่นั่งทำอย่างนั้นหรอกการปฏิบัติธรรมคือการรู้ทันจิตใจของเราเองจิตใจมันแอบไปจ้องเมื่อกี้นี้มันแอบไปดูรู้ทันว่ามันแอบไปดูเนี่ยดูออกไหมมันแอบไปทำงานนะแม่หนีไปคิดอีกแล้วพอจะสังเกตออกไหมมันหนีแวบไปเรื่อยๆคนในโลกนี้นั้นจิตหนีไปตลอดเวลาไม่มีใครจิตตื่นนะน่ากลัวมากเลยถ้าเข้าใจจิตของเราหนีไปจากเนื้อจากตัวไม่อยู่กับตัวเองจิตหนีนี่พอจิตมันหนีไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็หนีไปทำดีบ้างทำชั่วบ้างหนีไปแล้วก็ไปคิดนะแล้วมีความสุขบ้างมีความทุกข์บ้างเราช่วยตัวเองไม่ได้เลยเพราะว่าจิตของเรามันหนีไปการปฏิบัติธรรมก็คือฝึกรู้สึกตัวอย่าให้มันหนีนานพอมันรู้สึกตัวมันหนีไปปรุงแต่งไม่ได้กิเลสจะเกิดไม่ได้เลยกิเลสจะเกิดตอนเผลอไม่เผลอจะไม่มีกิเลสหรอกหนีอีกแล้วรู้ไหมพอจะดูออกไหมเห็นไหมบอกแล้วมีวาสนาไม่ใช่ไม่มีหรอกแต่ส่วนมากเข้าวัดเขาก็ไม่ค่อยสอนเรื่องนี้สอนยากเนี่ยตัวเนี้ยหนีไปอีกแล้วรู้ไหมพอจะดูออกไหมว่าใจเราหนีทั้งวันเลยเนี่ยแค่นี้ก็หนีไปแล้วนะอย่างเนี้ยรู้ไหมถลำลงไปแล้วยายโยมพาหลานมาเที่ยวเหรออไปเรียนประเทศไหนไปเรียนอยู่ประเทศไหนฮอลแลนด์เหรอไปเรียนอะไรอ่ะ ไปอย ู่ ต ั้ งแต ่เหรออืมก็เรียนกับคุณสุรวัฒน์นะเมลมาถามเขานั่นแหละก็มีน้าเป็นพระแล้วก็เรียนกับน้าคารวะก็เป็นพระได้นะพระก็เป็นคารวะได้นะไงคุณโอเป็นไงรู้สึกตัวไว้นะแอบรู้สึกบ่อยๆใจของเราพอเราไม่รู้สึกตัวมันหนีไปพอมันหนีไปเนี่ยนะมันจะหนีไปคิดดีคิดร้ายบ้างเดี๋ยวกิเลสก็เกิดความทุกข์ก็จะเกิดถ้ารู้สึกตัวอยู่ความทุกข์เกิดไม่ได้เลยกิเลสมันเกิดไม่ได้ง่ายคุณก้องเกียรติยังไงเกียรติก้องหรือก้องเกียรติก้องเผลอบ่อยไหมรู้ตัวได้เร็วไหมเข้ารู้ไปเรื่อยๆนะก็คุณไม่ไปพะเยาเหรอยังไม่กลับพะเยาอยู่พะเยาใช่ไหมหัดรู้สึกตัวไปนะไม่มีอะไรมากมีอีกแล้วเห็นไหมใจลอยอีกแล้วหัวเราะเลยดูเนาะมันน่าหัวเราะจริงๆนะเราแต่ละคนเนี่ยเราคิดว่าเรารู้สึกตัวไม่มีใครเลยที่คิดว่าตัวเองไม่รู้สึกตัว นะถ้าคิดว่าไม่รู้สึกตัวคงคิดว่าจะทำงานไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้นี่เรียนหนังสือได้ทำงานได้ก็คิดว่ารู้สึกตัวได้จริงไม่ใช่แต่ละคนไม่ค่อยรู้สึกตัวหรอกคนที่รู้สึกตัวได้มีน้อยเต็มทีส่วนมากจะนั่งคิดนั่งฝันไปเรื่อยๆการปฏิบัติธรรมนั่นแหละอันแรกที่สุดเลยต้องรู้สึกตัวให้ได้ก่อนพอรู้สึกตัวได้เราก็จะรู้ว่าร่างกายจิตใจของเรามันมีอยู่แล้วมันเป็นยังไงการปฏิบัติธรรมทางพุทธศาสนาเนี่ยมีหลักนิดเดียวท่านให้รู้ทุกข์ให้ละความอยากให้ละสมุทัยการรู้ทุกข์ท่านสอนเลยชัดเลยว่าทุกข์คืออะไรทุกข์ไม่ใช่แค่ตัวความทุกข์นะท่านบอกว่าโดยย่อเนี่ยอุปาทานขันธ์ทั้งห้าคือทุกข์ก็คือการที่จิตของเราเข้าไปยึดในร่างกายในจิตใจนี่แหละทำให้เป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นการรู้ทุกข์ก็คือการรู้ลงในร่างกายรู้ลงในจิตใจของตนเองนะไม่ใช่การคิดเอาต้องรู้เอานะว่าร่างกายของเราเคลื่อนไหวยังไงจิตใจของเราเคลื่อนไหวยังไงนี่เรียกว่าการรู้ทุกข์นี่ทำยังไงเราจะรู้ทุกข์ได้เราจะรู้ทุกข์ได้ต่อเมื่อเราไม่เผลอเราไม่ใจลอยถ้าเราใจลอยเราก็จะรู้ทุกข์ไม่ได้สังเกตไหมพอเราเหม่อเนี่ยเราลืมกายลืมใจของเราเองอย่างขณะเนี้ยร่างกายนั่งอยู่ท่าไหนก็ลืมไปแล้วจิตใจแอบไปฟังแอบไปคิดแอบไปเพ่งอะไรก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะมารู้ทุกข์ได้เนี่ยต้องรู้สึกตัวให้ได้ก่อนมีเครื่องมือในการจะรู้ทุกข์มีเครื่องมือในการจะรู้กายรู้ใจเครื่องมือนั้นก็คือความรู้สึกตัวถ้าแยกองค์ธรรมของความรู้สึกตัวว่าจริงๆมันคืออะไรความรู้สึกตัวจริงๆก็คือจิตที่มันมีสัมมาสมาธิจิตที่มันตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าจิตมันมีความตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนี่ยอะไรแปลกปลอมเข้ามาทางกายทางใจสติจะรู้ทันเมื่อสติรู้ทันโดยจิตใจตั้งมั่นอยู่เนี่ยมันจะรู้ได้ตรงตามความเป็นจริงเราจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกเนี่ยยืนเดินนะยืนแล้วก็ต้องเดินเดินแล้วก็ต้องยืนยืนแล้วก็ต้องนั่งอะไรเนี่ยต้องสลับไปสลับมาอยู่ในอันใดหนึ่งก็ทุกข์ความทุกข์บีบคั้นในทางจิตใจเดี๋ยวความสุขก็มาเดี๋ยวความสุขก็ไปวิ่งเข้าวิ่งออกเคยมีความสุขไหมเคยมีความสุขไหมแล้วเคยมีความทุกข์ไหมนะความสุขความทุกข์เกิดขึ้นมาสังเกตไหมว่ามันเกิดขึ้นมาได้อยู่ได้ชั่วคราวแล้วมันก็ไปหมดเลยความสุขมาแล้วก็ไปความทุกข์มาแล้วก็ไปเนี่ยให้เราเรียนรู้ความจริงของชีวิตอย่างนี้เราจะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาแล้วก็จะผ่านไปอยู่ได้ชั่วคราวแล้วผ่านไปหมดเลยถ้าเราเข้าใจความจริงของชีวิตอย่างนี้เราจะทุกข์น้อยลงเรื่อยๆนี่จะเข้าใจความจริงอย่างนี้ได้ต้องหัดสังเกตหัดรู้ไปเรื่อยๆรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆเราจะรู้กายรู้ใจได้เราต้องไม่ใจลอยต้องรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นเบื้องต้นถ้ามาเรียนที่นี่หลวงพ่อจะสอนให้รู้สึกตัวก่อนถ้ารู้สึกตัวเป็นก็จะเจริญสติได้รู้กายรู้ใจได้ถ้าไม่รู้สึกตัวก็จะไปรู้ความคิดจะไปหลงแต่อยู่ในความคิดรู้สึกตัวไม่ได้ก็คิดเอาอย่างเดียวหรือไปดูอะไรก็หลงไปกับสิ่งที่เราดูไปคิดอะไรก็หลงกับเรื่องที่เราคิดเมื่อใดเกิดความรู้สึกตัวเมื่อนั้นความคิดนึกปรุงแต่งมันจะร่วงไปเองหลุดไปเองจะรู้กายรู้ใจได้ตรงตามความเป็นจริงทันทีที่รู้สึกตัวแล้วเราดูลงในกายเราจะเห็นว่ากายไม่ใช่เราทันทีที่รู้สึกตัวแล้วก็รู้ลงไปที่จิตจิตก็จะไม่ใช่เราเฝ้ารู้ไปบ่อยๆนะอย่าจงใจทำบ่อยนะค่อยดูเรื่อยๆคุณเฉลิมพงศ์อย่าแบบนั่งจ้องนะถ้ารู้มีความรู้สึกตัวแล้วสังเกตอยู่ในกายก็เห็นกายไม่ใช่เราสังเกตอยู่ที่จิตก็จิตก็ไม่ใช่เราจะเห็นว่าเขาแอบทำงานของเขาได้เองเดี๋ยวเขาก็วิ่งไปทางตาเดี๋ยววิ่งไปทางหูนะเดี๋ยวก็เกิดกุศลเดี๋ยวเกิดอกุศลเดี๋ยวเกิดสุขเดี๋ยวเกิดทุกข์เลือกไม่ได้ห้ามไม่ได้จะค่อยเข้าใจความจริงว่าร่างกายจิตใจไม่ใช่ตัวเราความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเราก็จะดับเนื้อสักกายทิฏฐิจะขาดก็จะเข้าใจธรรมะนี่เราอยากให้สักกายทิฏฐิขาดนะโยก็ต้องรู้กายรู้ใจรู้ตามที่เขาเป็นรู้ตามที่เขาเป็นไม่ใช่นั่งจ้อง นั่งจ้องรู้ตามที่เขาเป็นไม่ได้มันทุกอย่างจะนิ่งกว่าความเป็นจริงจิตใจก็นิ่งร่างกายก็นิ่งผิดความเป็นจริงอยากรู้ความจริงนั่งคิดเอาก็ไม่ได้เพราะความคิดปิดบังความจริงต้องรู้สึกตัวไว้พอรู้สึกตัวไว้เนี่ยความคิดจะปิดบังความจริงไม่ได้ถ้าเผลอขาดสติเมื่อไหร่ความคิดมันก็ครอบงำสังเกตออกไหมพอเผลอแล้วมันคิดพอรู้สึกตัวเนี่ยเรื่องที่คิดอยู่กำลังคิดอยู่เนี่ยดับหมดเลยดีแล้วนะมันเข้ามาเข้าที่แล้วทีแรกมันหนีไปนอกมันขี้เกียจขี้เกียจปฏิบัติมันชำนาญนั้นทิ้งเลยอยู่ๆก็ทิ้งเอาเฉยๆทำอะไรทำอะไรไปแล้วเมื่อกี้ทำอะไรนั่งใจลอยนะไม่ใช่นั่งเฉยๆแล้วนั่งเพ่งไปเรื่อยๆนะนั่งหลงไปทราบไหมว่าไม่รู้สึกตัวไม่ทราบไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ทราบเนาะตอนนี้คิดละรู้ไหมหันรู้ลงไปเรื่อยๆจิตใจมันทำงานมันหนีไปทำงานทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอยู่หกช่องเนี่ยนะช่องหลักๆที่ไปก็มีตากับหูกับใจจมูกลิ้นกายก็นานๆไปทีหนีอีกแล้วรู้ไหมใจลอยไปอีกแล้วมันหนีแวบไปอันนั้นเดี๋ยว